पंद्रहवां सर्ग। सब अनर्थ और ममता के मूल स्तंभ अहंकार की निंदा। इसी प्रकार अहंकार भी सुखकर नहीं है, बल्कि संपूर्ण दोष अभिमान से ही होते हैं, ऐसा कहते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, मुनिवर, अज्ञान रूप निमित्त कारण से व्यर्थ ही अहंकार की उत्पत्ति हुई है, और व्यर्थ ही वह चारों तरफ से बढ़ता है, उससे किसी पुरुषार्थ की सिद्धि नहीं होती। मिथ्यामेन से यह दर्शाते हैं कि उसका उपादान कारण भी अज्ञान ही है, अर्थात वह अज्ञानमय है, या मिथ्यामेन ऐसे छेद करना चाहिए। दुष्ट अहंकार नामक शत्रु, काटने वाले रोग से मैं भयभीत हूँ। वर्टिकल बार, वर्टिकल बार, एक वर्टिकल बार, वर्टिकल बार। संसार एक आकार वाला नहीं है, उसके विविध प्रकार हैं। साध्य, साधन, फल, प्रवृत्ति, ये सभी संसार के आकार हैं। उक्त विविध आकार वाला संसार अनादिकाल से लेकर जन्म मरण नरक आदि अनंत दुर्ख परंपरा का अनुभव करके भी फिर उक्त दुःख परंपरा के हेतु तुच्छ सुखों को अनेक कष्टों से चाहने वाले, इसीलिए दीनों से भी दीन विषलंपट लोगों को निरंतर रागद्वेष आदि दोषों में विक्षिप्त और कलंकित करता है। यह सब अहंकार का ही प्रसाद है, दूसरे का नहीं। दो अहंकार से ही विविध आपत्तियां, शारीरिक कष्ट होती हैं। अहंकार से ही अनेक भीषण मानसिक क्लेश होते हैं, और अहंकार से ही विषयानुराग अथवा दुश्चेष्टाएं होती है। मेरा रोग अहंकार ही है, तीन मुनिवर, चिरकालिक परम। 40 पेज 41 15 श्री योगवासिष्ठ महारामायण। वैरी उक्त अहंकार का अवलंबन करके न तो मैं भोजन करता हूँ और न जल पीता हूँ। विविध भोगों के भोग का तो कहना ही क्या है। वर्टिकल बार, वर्टिकल बार, चार वर्टिकल बार, वर्टिकल बार, जैसे बहेलिया बागुरा को मृगों को बांधने का फंदा अर्थात जाल को बिछाकर मृगों को पकड़ता है, वैसे ही अहंकार रूपी दोष ने संसार रूपी अंधेरी रात्रि में फैलाकर मन को मोहित करने वाली यह माया बिछा रखी है। 5 जैसे पर्वत से खैर के वृक्षों की उत्पत्ति होती है, वैसे ही संसार में जितने चिरकाल स्थायी भीषण महादुहक हैं, उनकी उत्पत्ति अहंकार से ही हुई है। 6 वर्टिकल बार, वर्टिकल बार, अहंकार शमरूपी चंद्रमा को निगलने के लिए राहु का मुंह है, गुणरूपी कमलों का विनाश करने के लिए तुषार रूप वज्र है, और सब भूतों में समदर्शिता रूपी मेघ के लिए शरद ऋतु है, अर्थात जैसे चंद्रमा को राहु निगल जाता है, जैसे कमलों को हिमवर्षा नष्ट कर देती है और शरद ऋतु मेघों का विध्वंस कर डालती है, वैसे ही अहंकार शम दया दाक्षिण्य आदि गुण और सब पर समदृष्टि को नष्ट कर देता है, इसलिए मैं इस अहंकार का त्याग करता हूँ। 41 अहंकार का त्याग करने पर देहाभिमान ममता आदि दोष स्वयं ही शांत हो जाते हैं, ऐसा दर्शाते हैं। न मैं रामचंद्र हूँ, न मुझे विषयों की अभिलाषा है और न मेरा मन ही है। मैं निर्वैर होकर बुद्ध के समान अपनी आत्मा में स्थित रहना चाहता हूँ। जैसे बुद्ध किसी को किसी प्रकार की पीड़ा नहीं पहुँचाते थे, वैसे ही मैं भी किसी को किसी प्रकार की पीड़ा न पहुँचाकर आत्माराम होना चाहता हूँ। वर्टिकल बार, वर्टिकल बार, 8 वर्टिकल बार, वर्टिकल बार। निंदेश्यपि गुणो ग्रह्य, इस न्याय से बुद्ध का उदाहरण दिया है या जितह, ऐसा पाठ समझना चाहिए। अहंकार के वशीभूत होकर मैंने जो कुछ खाया पिया, यज्ञयाग आदि किया तथा इसके अतिरिक्त और जो कुछ कर्म किया, वह सब तुच्छ असार है। अहंकार से रहित होना ही सार वस्तु है। 9 ब्राह्मण, यदि अहंकार रहता है तो आपत्ति में मुझे दुःख होता है, और अहंकार नहीं रहता तो मैं सुखी रहता हूँ, इसलिए अहंकार रहित होना श्रेष्ठ है। 10 भोग संपत्ति से ही उद्वेगहीनता आदि क्यों नहीं होते, इस शंका पर कहते हैं। मुनिवर, मैं अहंकार को त्याग कर शांतचित्त होकर उद्वेग को छोड़कर बैठा हूँ। भोग समूह भंगुर देह, इंद्रिय, विषय आदि के अधीन हैं, इसलिए इनमें किसी एक के भी नष्ट होने पर उद्वेग की प्राप्ति दुर्वार होती है। वर्टिकल बार 11, वर्टिकल बार ब्रह्मन, जब तक अहंकार रूपी मेघ उमड़ता रहता है तब तक कुटच के फूल खूब खिलते रहते हैं, और अहंकार रूपी मेघ के शांत होने पर तृष्णा बिजली की लकीर के तुल्य बुझी हुई दीपशिखा दीपक की लौ की तरह बड़ी शीघ्रता से कहीं विलीन हो जाती है। जैसे मेघ गड़गड़ाहट के साथ गर्जता है, वैसे ही अहंकार रूपी विशाल विंध्याचल में मन रूपी मत गजेंद्र युद्धोत्साह के साथ या निविड शिलाओं के टूटने की ध्वनि के साथ गर्जता है। 12, 14 वर्टिकल बार इस देहरूपी महारण्य में उन्होंने हेतुओं से वृद्धि को प्राप्त यह निविड अहंकार रूपी मत्त सिंह निरंतर भ्रमण करता है। उसी ने इस जगत समुदाय को बनाया है, उसी ने पुण्य पापादि रूपी बीज की वृद्धि से इस जगत के विस्तार को प्राप्त किया है। वर्टिकल बार 15 जैसे लंपट पुरुष मोतियों की माला गूंथ कर गले में पहने रहते हैं, वैसे ही अहंकार ने भी त्रिच नारूपी तागे में जन्म परंपरा रूप मोतियों की माला गूंथ कर गले में धारण कर सर्ग। पेज 42 श्री योग वासिष्ठ महारामायण वैराग्य प्रकरण रखी है। 16 वर्टिकल बार महामुने, इस अहंकार रूपी परम शत्रु ने ही इस संसार में मंत्र तंत्र से शून्य पुत्र मित्र कल्त्र आदि वशीकरण उन्मादन आदि के उपाय फैला रखे हैं। वर्टिकल बार 17 प्रबल शत्रु अहंकार का मूलोच्छेद पूर्वक निराश करने पर ये सभी मानसिक कष्ट बड़ी जल्दी अपने आप विलीन हो जाते हैं, थोड़ी थोड़ी करके हो या तीव्र वेग से हो। हृदयाकाश में स्थित अहंकार रूपी मेघ के शांत होने पर शांति का विनाश करने वाला महामोह रूपी कुहरा न मालूम कहाँ विलीन हो जाता है। 18-19 हे ब्रह्मन, मैं निरहंकार होकर भी मूर्खतावश शोक से दुःखी हो रहा हूँ, इसलिए मेरी प्रार्थना है कि मेरे लिए जो विहित और हित हो उसका मुझे उपदेश दीजिए। वर्टिकल बार 20 इस प्रकार अहंकार उससे होने वाले अनर्थ और उसके उच्छेद के फल का वर्णन कर अहंकार के त्याग से उत्पन्न हुई अपनी श्रवणाधिकार संपत्ति को कह रहे श्री रामचंद्र जी मुनि से उपदेश की प्रार्थना करते हैं। हे महानुभाव, संपूर्ण आपत्तियों के घर शांति आदि गुणों से रहित हृदयस्थ अहंकार को मैं आश्रय देना नहीं चाहता। मैं विवेक की दृढ़ता से अहंकार रूपी लांछन को चारों ओर से दुहक से पूर्ण समझता हूँ। वर्टिकल बार महामुने, जो कुछ मेरे संपादन के योग्य अवशिष्ट रह गया है उसके साथ मुझे आत्मतत्व का उपदेश दीजिए। 21-15 सर्ग समाप्त।